Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hülya İnci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün telefonla ulaşacağımız iki konuğumuz olacak programımızda. İlk önce Harita ve Kadastro Mühendisleri Genel Başkanı Ertuğrul Candaş Bey ile görüşeceğiz. Şu anda telefon hattımızda herhalde. Ertuğrul Bey. Evet, iyi günler. İyi günler efendim, merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Sağolunuz, çok teşekkürler. Mimar Argun Yum'la birlikteyiz stüdyoda. Size bazı sorularımız olacak. Özellikle de sizin alanınıza ilişkin sorular soracağız. Bize zaman ayırdığınız için şimdiden çok teşekkürlerimizi iletiyoruz size. Estağfurullah, ben de teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim, şimdi 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili olarak son 3 senede 4 senede önemli değişiklikler oldu. Ve bunlar kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleşti. Torba yasalarla gerçekleşti. Ve geldiğimiz noktada durumu özetleyebilir misiniz acaba? Neleri kaybettik veyahut da zaman içinde bilmediklerimiz de var olabilir. Kazandığımız bazı haklar, imar kanunuyla ilgili olarak yapılan değişikliklerle düzelmeler söz konusu oldu mu? Sesim tam geliyor mu bilemiyorum. Sizin sesiniz arada kesildi. Benimki aynı durumda mıdır? Sizinkiniz çok net duyuyoruz. Yeterli. Evet. Aşağı yukarı sorularınızı aldım ben. Evet efendim. Şimdi dediğiniz şey, imar kanunu değiştirdi mi, değişikliğe uğradı mı? Neler değişti? Kazanımlarımız, kayıplarımız nelerdir? Doğru mu? Doğru efendim. Şimdi 1994 sayılı imar kanunu biliyorsunuz, kentleşmenin anayasası. En azından biz böyle kabul ediyoruz. Diğer gelişmiş ülkelerde de onların imar yasaları o ülkelerinin kentleşme anayasası sayılıyor. Evet. Bu bağlamda çok önemsediğimiz bir yasa. Eksikleri var. Güncellenmesi gerekiyor. Ama kötü bir değişikliğe uğradı dersek yanlış olur. Evet. Bir değişiklik niyeti oldu 2014 yılında. Kötü bir değişiklik niyeti oldu bu yasada. Biz ve başka kurumlar getirisini, götürüsünü birlikte değerlendirerek değişikliğe çok açık, net ve biraz da sert karşı çıktık. Zannediyorum bu karşı çıkmalarımızın etkisi ve toplumda da karşı çıkışlarımızın haklılığının oluşması nedeniyle geri çekildi 2014 yılında. Dolayısıyla kötü bir değişiklik şu aşamada yok. Ama bir niyet beyanıydı. Bir fırsat bulununca yeniden gündeme geleceği kanaatindeyiz. Neydi o değişiklikler, kötü değişiklikler? Bir tanesi, mülkiyet hakkının güvencesi ortadan kaldırılıyor. Evet. Bu hak, yani gayrimenkul olan hak, bir menkul değere çevriliyor. Bir de sertifika ile piyasada pazara sunulacaktı. Kötü değişikliklerden biri buydu. Parası olana imar hakkını kendin belirleyebilirsin diye bir ne diyelim ona, bir kural getirilmeye çalışıldı. Yeşil alanların azaltılmasını sağlayacak hükümler vardı. Ve çok yeniydi bizler için. Mezarlıkları bile ticaretleştiren, piyasalaştıran hükümler yer alıyordu kanunun içerisinde. Biz bu dört ana temelde çok sert ve haklı tepkilerimizi koyduk. Az önce söylediğim gibi toplumdan da destek gelince bizlere bu tasarı yasalaşmadan geri çekildi. Bunu söyleyebilirim bununla ilgili. Evet, fakat bu zaman içinde baktığımız zaman yeşil alanlarımız her geçen gün biraz daha azalıyor. O ayrı bir konu. O evet. Türkiye'nin genel sorunu. Hiçbir kentimizde yeşil alan kullanılabilir yeşil alan. Bunun altını çiziyorum. Yani yeşil alan diye gösterilen ama insanın kullanımında olmayan alanları kastetmiyorum. Evet. Örneğin yolların orta yüzündeki yeşillikleri kastetmiyorum. Mezarlıklardaki yeşilliği kastetmiyorum. Sitelerin kendi içinde halkın kullanımında olan yeşil alanları kastetmiyorum. Halkın kullanımında olan yeşil alanların azlığı ülkenin genel problemi, tüm kentlerimizde var. Başta İstanbul olmak üzere metropol kentlerimizin hepsinde daha da fazla var. O büyük bir yara ülkemiz için. Ama bu yeşil alanların imara açılması, daraltılması, rant oluşturulması, bu rantın da birileri ile paylaşılması ülkenin maalesef kötü bir kentleşme politikasının bir sonucu. Eleştirdiğimiz, bugün için yeterli görmediğimiz 1994 sayılı imar kanunu da bu kötü gidişatı durduramıyor. Bu nedenle de imar kanunun güncellenerek yenilenmesini biz de istiyoruz. Ama bu güncellenme, bu yenilenme biraz önce saydığım şekliyle olmamalı. Bunun bekliliğini yapıyoruz diyebilirim. Evet. Şimdi evet, mesela bu 2014 yılında getirilmek istenen imar kanunundaki değişikliklerin arkasından özellikle kentsel dönüşüme ilişkin bir takım yasalar çıktı ve uygulamalar başladı. Hatta bu uygulamalar kentlerde belediyelerin yetkilerini bile ortadan kaldırıp Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisine devredildi. Yani şunu söyleyebilir miyiz? İmar kanununda 2014 yılında 3194 sayılı kanunda yapılması istenen değişiklikler bugün fiilen zaten gerçekleştiriliyor diyebilir miyiz? Veya buradaki ayrımı nasıl belirleyeceğiz? Şimdi maalesef diyorum, dediğiniz doğru. Nasıl doğru? Örneğin afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanun var. Evet. 6306 sayılı kanun diye de geçiyor. Bu kanuna baktığınızda her neredeyse maddesinde 3194 sayılı imar kanunu atıfta bulunuyor ve diyor ki o geçersizdir. Aslında devletlerin, dedim ya, kentleşme için bir anayasası olur. Bu bizde 1994 sayılı imar kanunu. Onun altında düzenlemeler yapılır. Onun içinde düzenlemeler yapılır. Bizde öyle değil. Ayrı bir kanun çıkarıyor. İmar kanununu yok sayıyor. Bu nedenle dediğiniz doğru. Yani kentsel dönüşüm adı altında geçmişten bugüne yaptığımız yanlışları düzeltmek bir fırsat gibi önümüzde dururken, bu yapılmamış ya da yapılamamış demek kısmına çok katılmıyorum, yapılmamış imar kanununun yürürlükte olan toplumcu kamu yanı bu kentsel dönüşüm adı altıyla çıkarılan yasa yönetmeliklerle yok edilmeye çalışılmış demek daha doğru olur. Yeni gelmişken ben bir hususu daha belirtmek istiyorum. Lütfen. Buyurun. Ne kadar vaktim var bilemiyorum. Var efendim. Şimdi bu dönüşüm denilen şeyi de ülkece yanlış anladık ve yanlış uygulamalar yapıyoruz maalesef. Hiç iyi uygulama yapılmadı demek istemiyorum. Ama geneli itibariyle değerlendirdiğimde iyi uygulamalar yani hani derler ya devletli kulak şeklinde uygulamalar dolayısıyla geneli kapsamıyor maalesef. Şimdi dönüşüm denilen hiç uzatmayacağım, kafaları da karıştıracak tümceler kurmamaya çalışacağım. Dönüşüm denilen şey bizim Türk Dil Kurumu sözlüğünde aynen şöyle tarif ediliyor. Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma. Şimdi kentsel dönüşümü bu kavramda ifade edersek ya da tanımlarsak, kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bu tanımlamadan yola çıkarak Türkiye'deki uygulamalara baktığımızda biz kentsel dönüşümü kentin sadece fiziksel yapısıyla ilgili binaların yıkılıp yapılmasıyla ilgili dar bir kapsamda ele alıyoruz. Oysa kentsel dönüşüm yöntemleri yeniden geliştirme, rehabilitasyon, entegrasyon, yeniden canlandırma gibi çok farklı yöntemlerle kent kimliğini kaybetmeden ya da kaybetmiş kimliğin yeniden kente kazanılması şeklinde sadece fiziksel yıpranan yapıların yeniden yapılmasına indirgenmeyecek bir şekilde yürütülmesi gereken uygulamalar ki dünyanın pek çok gelişmiş ülkelerinde bu özetlemeye çalıştığım dört ana yöntemle kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Şimdi Türkiye'de baktığımda uygulamalardan yola çıkarak değerlendirme yaptığımda 10'a yakın sorun tespit ettim. 10'a yakın? Eğer bizim neyse 10'a yakın. Evet. Şimdi onları eğer uzun görürseniz hızlıca arz edeyim sizlere. Bir defa yasal mevzuatın yetersiz oluşu. Her sıkıntıya uygun ya da her sıkıntıyı çözecek yasal metinler çıkarıyoruz. Üçüncü bir yasama süreci olmuyor. Parçacıl çözümlerle proje bağlamında çözümler yapıyoruz. Bu ciddi anlamda bir sorun. Örneğin az önce bahsettiğim 6306 sayılı afet altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna bağlı yönetmelik 4 kez değişti. Kavramın az önce söyledim yani kentsel dönüşüm kavramının sadece mekansal dönüşüm olarak algılanması da çok yanlış. Onu söylemiştim az önce. Mesela planlama mevzuatı ile uyumsuzluğu çok. Çakıştı imar kanunuyla onu yok sayıyor. Üst planla çakıştı. Bu proje mantığıyla üstün alta altın üstü uyması lazım. Üst değiştiriliyor. Kent içinde birbirinden kopuk parçalar oluşuyor. Bu uygulamalar sonucunda bu bahsettiğim nedenlerden dolayı. Kentsel dönüşüm kavramı yani baktığında uygulamalara yıkıp yeniden yapmak sadece binayı değiştirmek gibi algılanıyor. Binayı yenileme diyoruz onlara hakikaten. Evet bir de moda olarak algılanmış. Sanki evet. Kentsel dönüşümü binaların yıkılıp yapılması şeklinde algılamadan yapacağız. Geniş bir süreci de kapsayan bir dönüşüm hamlesi demode görülüyor. Onun için belediyelerde ben de kentsel dönüşüm yaptım. Derdine düşük birbirleriyle yarış haline dönüşüyor. Şimdi en büyük sorunumuz Türkiye'de öteden beri kentsel rantı gözetlemesi. Kentsel rantı gözetlemesi derken bir rant oluşuyor. Bunun kente dönüşmesi gerekir. Dönüşmesi gerekirken oluşturanlar Bu rantın oluşması için karar verenler üreşiyor bu rantı. Bu acı bir gerçeğimizdir bizim. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz değil, zamanında affedersiniz. Ali Babacan da ya bunun dedi kentin ve halkının yararına bir dönüşüme uğratacağız falan dedi ama siyasi şeyi yetmedi, nefesi yetmedi onun da. Nasıl olacağı da belli değildi. Laf olarak söylediler. Peki Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı yeni kanun, yeni yönetmelik hazırlıklarından bahsediyor. Kent şurası toplanıyor. Bunlar da harita ve kadastro mühendisleri odasının katkısı sağlanıyor mu? Siz çağrılıyor musunuz? Şöyle, kent şurasına harita kadastro mühendisleri odası çağrıldı. Bir toplantıya da bizzat ben katıldım. Tespit ettiğimiz sorunları da aktardık. Şimdi onların çözümü içinde çözülmesi gerektiği noktasında katılanların pek çoğu da hemfikir oldular ama çözüm noktasında yapılacak hamlelerin ne olacağı maalesef diyorum çalışma gruplarından ziyade başka gölge yerlerden yönetilmeye çalıştığını görünce bir toplantından sonraki toplantılara hiç katılmadık. Şimdi onu da takip ediyorum. İyi niyetle bir araya gelinmiş olsa da sonuçlarının ülkenin kentleşme sorununu çözeceğine inanmıyorum. Ama bizim yapımız elimizi taşın altına koymadan dışarıdan oturup olup biteni izleyip olumsuzlukları, sorunları gündeme getirip bir fırsat bir zihniyetiyle sürecin içerisinde olmak asla olmamış. Sonuçta biz kamu kurumunun niteliğindeyiz. Biz meslek odacılığıyız. Kentleşme, kent bizim ana çalışma alanlarımızdan biridir harita ve kadastro mühendislerinin. O nedenle bu tip mevzuat ilişkilerine bizi davet edilince koşar gideriz. Davet edilmezsek de taslakları bir yerden bulur. Görüşünüzü verirsiniz. Doğruları bunlardır deyip öneri de sunarız. Bu bizim asli görevimiz. Ama işte etkili olma noktasında sıkıntılarımız. Anladım. Yani sonuç alınamadığımız zaman güzel olmuyor. Biz de mutsuz oluyoruz ama tabii bu bizim için bir bıkkınlık değil. Evet. Başka bir şey daha söylemek isterim. Sorunuz olursa da açarım. Buyurun efendim. Türkiye'de şimdi depremi ve ona bağlı diğer tehlikeleri şey gösteriliyor. Gerekli gösterileri kentsel dönüşüm amana yapmamız lazım diye hızlı bir şekilde hamleler yapılmaya çalışılıyor. Aslında bu çok sakat bir durum. Yani ölümü gösterip sıkmaya razı olmak gibi bir şey derler ya, onun gibi bir şey. Aslında risk azaltma çalışmaları ülkede yapılmalı. Kağıt üzerinde birkaç yapıldığını duyuyoruz ama gerçek anlamda böyle bir çalışma olmadığını da görüyoruz. Olsaydı zaten örneğin İstanbul'da çok kamu oyunun gündemine geldi. Biz de getirdik. Depremden sonra canlı kalan insanların toplanma alanları evet. ayrılan yerler bile imara açıldı yani. Evet. Şimdi böyle olunca umutsuzluğa kapılmamak elde değil ama bu bir ülke sevdası. Bu bir sorumluluk. Biz tabii bunlara ne diyelim böyle yapılıyor. Bundan sonra da ne kadar uğraşırsak uğraşalım süreci düzeltemeyiz. Düzeltemedik düzeltemeyiz diye bir adım atmıyoruz. Kenara çekilecek değiliz diyorsunuz. Evet. Daha fazla çalışıyoruz. Sizin gibi insanlar da sağ olsun sizin düşüncelerinizi de böyle yansıtınca bundan da mutlu oluyoruz. Ertuğrul Bey, her türlü planlama faaliyetinin tabii temel altyapısı sizin kadastral verileriniz. Memlekette kadastro çalışmasının ulaşmış olduğu düzey nedir şu anda? Kentsel topraklar için özellikle söylüyorum. Anlıyorum. Şimdi biz planlama sürecinde halihazır haritaların, yani mevcut durumun yapılması, kadastral planlar, imar planının hatta yapılma süreci de var. Evet. İçin içerisinde olduğumuz gibi. Sonra plan yapılıp onaylandıktan sonra o plana göre kadastral parsellerin imar uygulamasıyla imara dönüştürülmesi sürecinde de var. Aslında bu sürecin ta başından başlayıp en son tamamında bir seneye kadar hepsinin içerisinde varız. Bu anlamda değerlendirme yaptığımda aslında Türkiye'nin kadastrosunun dar anlamda bittiğini, ama gerçek anlamda kadastrodan ne anladığımıza baktığımızda kadastronun bitmediğini görüyoruz. Dar anlamda dediğim şey şu: bir taşınmazın sınırları belirleniyor, şu kişinindir deniyor, tapuya tescil ediliyor, işte buna kadastro deniyor. Oysa kadastro bundan ibaret değil. Kadastro sürekli değişen bir şey. Sürekli güncellenmesi gereken, aslında güncellenmesi gereken de yetmiyor. Sürekli güncel tutulması gereken bir şey. Dolayısıyla böyle baktığımızda Türkiye'nin kadastral sorunları önümüzde duruyor. Mevcut, ben anlamda kullandığım şeyi bağlamında söyleyeyim. Kadastroda şimdi yenileme çalışmalarında da eksik var. Evet. Hani ben geniş anlamda anladığımız kadastro anlamında zaten çok geride olduğumuzu söylüyoruz. Ama hani tamamlandı denilip dar kapsamda bakıldığı noktadan da değerlendirdiğimde eksiklerimiz var. O da nedir? Basit bir örnek. Mevcut durum eski ölçü aletleriyle ölçülmüştü. Yeniden ölçülenlerle tutmuyor. Arada bir farklar oluşuyor. Şimdi o eski yöntemlerle adam o zamanki teknolojiyle ip çekmiş. İple kendine göre alan oluşturmuş. Yatay eğim, eğik eğim, yani eğik araziyi ölçme, bir eğim boyunca ölçme var. Bir de yatay olarak nasıl tarif edebilirim onu telefonda bilemiyorum ama ölçülerde de yanlış var. Dolayısıyla bir sürü gerçek kaymalara falan yol açıyor tabii bu. Ölçtüğünüz zaman alan tutmuyor. Kayma apayrı bir problem. Kayma olduğu zaman ki Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'ın merkezinde de kayma var yani. Onların değerlenmesi, toparlanması da önemli kadastral sorunlar. Teknik ve hukuki bir sorun aynı zamanda tabii. Teknik ve hukuki. Zaten bu sorunlar çözülmediği sürece Türkiye'de istendik anlamda kentsel dönüşüm yapılması da mümkün değil. Şimdi bir binayı yine en basit anlamda anlatmaya çalışacağım. Siz beni çok iyi anlıyorsunuz ama derdim kendimi size anlatmak değil. Dinlenen bir program olduğunu biliyorum. Bizi dinleyenlere kendimi anlatma derdindeyim şu anda. Önemli olan da bu zaten. Efendim? Önemli olan da bu efendim. Evet, haklısınız. Evet. Şimdi bir bina düşünün. Yıkılıp yapılma sürecinde sadece binaya fiziksel olarak bakamıyorsunuz. O binada mülkiyet hakları var. Kimisi ipotek ettirmiş onu. Kimisi arsa paylarını doğru dağıtmamış. Şimdi burada kimisi hisseli paylı mülkiyet. Evet. Bir daire. Çoğu öyle. Şimdi bunu, binayı yıktığınız zaman o bütün sorunlar arsaya iniyor. Hadi o sorunu çöz de mülkiyet hakkı temelinde çöz de ondan sonra yeniden haklara göre o binayı yeniden kaldıraya. Olmuyor, olamıyor. Bu nedenle altyapı sorunları içerisinde değerlendirelim. Bu mülkiyet sorunları da kadastral sorunları da çözülmeden şey yapılamıyor. Kentsel dönüşüm de yapılamıyor yani. Yapılmıyor dediğim gibi rant alanlarında bütün bu problemler, orada problemi yaşayana da deniyor ki bu problemin kaynağı her neyse onu çözemeyiz ama senin 3 liralık yerin 5 lira olacak. Her bir sorumlu kişi yeni durumda daha karlı olacak diyor. Rant alanlarında onları biraz ranttan biraz onlara pay veriyor ama asıl büyük payı bu kararları verenler kendileri alıyor diyorum. Bunu derken de üzülüyorum, eziliyorum ama gerçek bu yani. Kente aktarılmayan bir rant var. Bunu herkes biliyor ama herkes cesurca bunu konuşmuyor yani. Bizim de derdimiz bu. Bilmem ifade edebildim. Evet, gayet açık. Çok çok teşekkür ederiz Ertuğrul Bey. Rica ediyorum. Son derece açıklayıcıydı. Kolaylıklar dilerim. Biz de size diliyoruz efendim. Selamlar söylüyorum burada. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler. Geldi değil mi sesim? Böyle, tabii. Çok net. Tamam. Çok net efendim. Oldu hadi. Sağolunuz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Evet. Efendim Ertuğrul Candaş Bey ile görüştük. Harita ve Kadastro Mühendisleri Genel Başkanı. Kendisi Ankara'da. Telefonla bağlantı kurduk. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Arkasından Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Cemal Gökçe arkadaşımız İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Argun Yum'la birlikteyiz stüdyoda ve Cemal Gökçe'ye bağlanıyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Birinci bölümde Ertuğrul Candaş'la görüştük. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve Türkiye'deki hem kadastroya ilişkin sorunları öğrendik. Bunları bilmiyorduk değil mi Argun? Yani çok güncel değildi bizler evet. için. İyi oldu. İyi Kendimizi oldu. Bir tazeledik. Evet. Doğru. Yani kısaca sorunları duyduk. Duyduk. Evet. Kısaca tekrarlamak gerekirse eski yöntemlerle yapılmış olan kadastro ölçümlerinin önemli yanlışlıklar taşıdığı tespit ediliyor. Hatta bu kentler için de geçerli. Evet, Cemal Gökçe telefon hattımızda. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Argun Yum'la birlikteyiz. Cemal evet, Gökçe. Merhaba Cemal Bey. Selam ve saygılar. Estağfurullah. Bir mukabele. Evet, ilk sorumuz hemen Argun'dan geliyor. Şimdi Cemal Bey, sizden önce de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş'la konuşuyorduk. Evet. Öteden beri denir ki ya planlama yapacağız ama kadastro yok. Yani evet. Altın hali hazırın durumunu tam bilmiyoruz filan, onu sorduk. Hiç sormayın dedi, eski aletlerle yapılan okumalarla modern okumalar birbirini tutmuyor. Çok sorun çıkıyor. Evet. Ankara'nın merkezinde bile eski haritalarla mevcut durum örtüşmüyor falan diye yakındı. Siz yeni genel başkan da oldunuz. İnşaat evet. Mühendisleri Odası memleketimizin... Artık yeniliği kalmadı ama. Uzun süredir. Ne zaman? 2017 değil mi? 2016 mı? 2016. 2016 değil mi? Evet, 2016. Tamam, evet. Size yeterince vakit de kalmış oldu. Şimdi neler yaptınız? 2017'yi şöyle bir inşaat mühendisleri odası açısından değerlendirir misiniz bizim için? Teşekkür ederim. Bir kez 2017 yılının inşaat sektörü açısından da genel çerçevede imar hareketleri açısından da, altyapı ve üst yapı yatırımları açısından da, inşaat mühendisliği ve genel çerçevede mühendislik ve mimarlık eğitimi açısından da iyi geçmediğini söyleyebilirim. Yani bu iyi geçmediğini ifade etmek, yani bir takım sayıklarla değil, gerçekten var olan verilere baktığımızda iyi geçmediğini düşünüyoruz. Örneğin inşaat mühendisliği alanı can ve mal güvenliği ile ilgili hizmet üreten bir alan. Hatta can ve mal güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan alanlardan birisi. Evet. Bu çerçevede bırakalım üniversite eğitimini, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitiminin can ve mal güvenliğiyle uğraşan insanlar açısından iyi olması gerekir. Gerçekten yetkin ve yetişkin hocaların eğitim ve öğretim vermeleri gerekir. Yetmez, okulların fiziki şartlarının uygun olması gerekir. Laboratuvarlarının yeterli olması gerekir. Geçtiğimiz 2016 yılında İnşaat mühendisliği okullarına yaklaşık olarak 13 bin mertebesinde öğrenci kaydını yaptırmıştı. 2017 yılında da 12 bin mertebesinde öğrenci kaydını yaptırdı. Bunun anlamı şudur, her yıl aramıza 10 bin mertebesinde yeni arkadaşımız katılacak. Ben şöyle bir kayıtlarımıza baktım, İnşaat mühendisleri odasına kaydını yaptırmış olan meslektaşlarıma baktım. 19 Aralık'a kadar 2016 ve 2017'nin 19 Aralık'ına kadar yaklaşık olarak 15 bin mertebesinde yeni meslektaşımız kayıt yaptırmış. Meslektaşlarımızın görmüş oldukları öğrenim okullarında öğretim kadroları yetersiz demeyeceğim, yetersizliğe bile ilgi gösterebiliriz. Yok, laboratuvarı yok, fiziki şartları yok. 10 yıl sonra bugünkü durum devam ederse şu an inşaat mühendisleri odasına kayıtlı inşaat mühendisi sayısı yaklaşık olarak 110 bin mertebesinde. 110. 10 yıl sonra bugünkü meslektaşımız kadar meslektaş aramıza katılacak. Hiç üzülemez bir durumdur. Elbette ki ülkemizdeki tüm insanların yüksek öğrenim görmelerini isterim. hani herkesin mühendis olmaya, herkesin doktor olmaya, herkesin hukukçu olmak gibi bir durumu söz konusu değildir. Çünkü bu alanlar gerçekten ciddi bir eğitim gerektirir. Can ve mal güvenliğini sağlayan, can ve mal alıp adaletini sağlayan aynı zamanda bir meslek alanlarıdır. Dolayısıyla herkes yüksek öğrenim gelsin ama bu alanlara yönelik olarak ciddi bir sistemler getirsin. Bu mesele ciddi bir sorunlar değil. İkinci olarak, yapı denetim konusu mesleğimizde ciddi olarak yıllardan beri ifade ediyoruz. Elbette ki bağımsız yapı denetim kuruluşlarının olması gerekir. 2000 yılına kadar, 1999 depremlerine kadar yapılmış olan yapı denetimlerinin bir formaliteyi tamamlamak için yapılmış olduklarını ifade ederdik. 2001 yılında çıkarılmış olan 4708 sayılı yapı denetim yasasını denen konuştuk. Çünkü mal sahibi adını müteahhitleri denetleyecek bağımsız kuruluşlar olması sıfatıyla önemsemiştik. Ama ne yazık ki ülkemizin genel çerçevede bir alışkanlığı, ekonomiyi finanse eden inşaat sektörü nedeniyle gerek yerel düzeydeki yöneticilerimiz, gerekse merkezi düzeydeki yöneticilerimiz de mühendis ve mimarların hizmetlerini bir formaliteyi tamamlama çerçevesinde görmeye başladılar. 1999 yılının ortaya çıkan can ve mal kayıplarının şiddeti birazcık kaybolunca ve ülke ekonomisi de inşaat sektörüne dayanınca gerçekten müteahhitleri denetlenmesi gereken yapı denetim kuruluşları, mal sahibi adına müteahhitleri denetlemesi gereken yapı denetim kuruluşlarını müteahhitler seçmeye başladılar. Dolayısıyla yine yapı denetim konusu yıllardır mesleğimizle ilgili, meslek alanımızla ilgili altını çizmiş olduğumuz temel bir konu 2016 yılında da 2017 yılında da es geçildi. Bugün koca koca yapıların, yani yüksek yapıların nasıl denetlendiğini bilmiyoruz. Üçüncü bir husus, yüksek yapılar dedim hemen aklıma geldi. Yönetmelik. Bir deprem yönetmeliğimiz var. Evet. Gerçekten dünya standartlarında bir deprem yönetmeliğimiz var. 2007 yılında yürürlüğe girdi. Bugünlerde de aşağı yukarı 5 aydır başbakanlıkta bekleyen, önce AFAD'da sonra başbakan yardımcısına sunulan, Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girmesi gereken... Tamam, bunu zorluyorsunuz değil mi? Nerede bu yönetmeliğimiz? Kesinlikle. Şakır şakır kesinlikle. İnşaatlar yapılıyor. Kesinlikle. Bir an evvel bu deprem yönetmeliğinin de yürürlüğe girmesi gerekir. Ama her nedense bugüne kadar işte yönetmeliği hazırlayıp AFAD'a, oradan da Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu'na giden bu yönetmelik her nedense görüşülerek yürürlüğe girmedi. Zaman zaman Başbakan Yardımcısı'nın işte gündemimizde sesini duyuyoruz fakat bir türlü yürürlüğe girmedi. Allah buna Allah. Bağlı olarak Yüksek Yapılar Yönetmeliği her yere, İstanbul başta olmak üzere tıpkı gibi yapılar yapılmaya başlandı. Yüksek yapılar yapılmaya başlandı. Halen Yüksek Yapılar Yönetmeliği yok. Bu yapıların projelerini kimler yapıyor? Bu yapıların projeleri ve inşaat yapım süreci nasıl denetleniyor belli değil. Burada da ciddi bir sorun var. Dolayısıyla son zamanlarda gündeme gelen yine inşaat sektörü açısından, ülkemiz açısından, İstanbul açısından İstanbul'da 3. köprü yapıldı. İstanbul'da 3. havaalanı yapıldı. İşte Avrasya Tüp Tüneli yapıldı. Bunlar çok altını çizdiğimiz ve Kadir Topbaş'ında sık sık ifade ettiği bir İstanbul'un anayasasını yaptık demiş olduğu bir çevre planı. Çevre düzeni planında olmamasına rağmen bunlar yapıldı. Çanakkale Köprüsü yapılıyor bugün. İşte temeli atıldı. Bugünlerde de yine basını çok meşgul etmeye başladı. Temel projesi tekrar gündeme geldi. Karadeniz'de Marmara'yı birbirine bağlayacak. Kanal. Marmara'yı bir çöpüye dönüştürecek. Ekosistemi bozacak. Bugün işte odaya gelirken radyoya kulağım çalındı. Diyor ki bir sürü emlak firmaları işte ucuz arsa kanal projesinin yapılmış olduğu yerlerde hemen gelin koşun anlayışı var. Zaten biz yıllardır biliyoruz. Kanal projesi yapılacak. Kanal projesinin bölgesinde, çevresinde bulunan araziler de kapatıldı. Kanalla kalmayacak, o bölgeye ciddi bir nüfus taşınacak. Bu da zaten neredeyse 20 milyona dayanan İstanbul nüfusunu suyu Melen'den ve Isparancalardan getiren İstanbul yeni bir nüfus baskısıyla, yeni bir konut ve inşaat baskısıyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla insanların, köylerin, köylülerin tarım arazileri bozulacak. Bu kanal üzerine en az 7-8-9 tane köprünün yapılması gerekecek. Dolayısıyla bugünlerde gündeme geldi. İşte ihaleye çıkaracağız diye Ulaştır Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı açıklamalar yaptı. Ben yine de aklı selimin hakim olacağını, ülkemizin işte inşaat sektörüne dayalı olan bir ekonomi yerine İstanbul'un gözden çıkarılmış olmasına rağmen halen geriye dönmek mümkün, İstanbul'u İstanbul yapmak mümkün. Ama kanal projesi yapılırsa artık İstanbul, İstanbul olmaktan çıkacak. İstanbul büyük bir nüfus ve göç baskısı altına girecek. İstanbul inşaat sektörünün birer arazisine dönüşecek. Dolayısıyla tüm bu çerçevede konuya baktığımızda gerçekten 2017 yılı mesleğimiz açısından, mühendislik ve mimarlık mesleği açısından, işte ülkemizin alt ve üst yapısının geliştirilmesi açısından, rant ekonomisine bağlı olarak değil, üretime bağlı olarak yeni tesislerin kurulması bakımından, hatta ve hatta şunun da altını çizmiş olayım. Biliyorsunuz bugün dünya 4. sanayi devrimini yaşıyor. İşte artık internet üzerinden her şey yapılmaya başlandı. İnternetin çapraz ilişkileri artık ülkelerin gelişmesine birinci derecede rol oynamaya başladı. Biz PISA raporlarına baktığımızda, PISA değerlendirmelerine baktığımızda halen orta öğretimde 15 yaş civarında bulunan çocuklarımızın 70 ülke içerisinde 50-52. Sırada olduklarını görüyoruz. Okuyup anladıklarını, yani okuduklarını Türkçe anlama noktasında 48. 52. sırada, matematik ve fen alanında yine oldukça gerilerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede yapılan eğitim ve öğretimlerden tutun da ülkemizin çağdaş, gelişen 4. sanayi devrimine ayak uydurabilecek, yani üretim alanlarına yönelmesi geç kalınmıştır. Bu anlayışla da ülkemizi bu seviyeye çıkarmak oldukça zor görünüyor. Söylemem gereken şudur ki çok çalışmak gerekiyor. Doğru çalışmak gerekiyor. Sizin de baştan altını çizdiğiniz gibi planlamak ve öngörmek gerekiyor. Yani geleceği planlamak gerekiyor. Bugünden başlanırsa ancak 30 yıl sonra çağdaş ülkelerin bugünkü seviyelerine ulaşmak mümkün olabilir. Ama ne yazık ki bugünden başlayabilecek bir ışık da görünmüyor ülkemiz açısından, mesleğimiz açısından. Ya bu memleketimizin en dinamik sektörünün, en çok hizmet veren odasının bu kadar olumsuzlukların altını çizmesi herhalde bir şekilde dinlenmeli, değil mi Cemal Bey? Kesinlikle. Bakın, bizim hiçbir kompleksimiz yok. YÖK Başkanı'na mektup yazdık. Dedi ki yapmayın, etmeyin. Yani ülkemizdeki insanlar yüksek öğrenim görsünler diye inşaat mühendisliği alanına bu kadar öğrenci almaya gerek yok. İnşaat mühendisliği eğitimiyle ilgili İzmir'de İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir sempozyum yaptık. Tarihi yapılarımızın korunması ve geleceğe devredilmesiyle ilgili olarak işte görüyoruz İstanbul var olan yapıların silüetini ortadan kaldırdığı gibi, yani İstanbul gibi kentlerimizi tarihi doku açısından ciddi bir sıkıntıya soktuğu gibi, geleceğe yönelik olarak da bu yapıların korunması çerçevesinde, güçlendirilerek geleceğe devredilmesi çerçevesinde ciddi bir planlama, ciddi bir çalışma yok. Bununla ilgili olarak da İstanbul ve Trabzon şubelerimiz, yine iki tarihi kentin şubeleri Trabzon'da bir çalışma yaptılar. Çelik yapılar, ilçelerin kalkınmışlıkları gerçekten betonun ve betonarme yapıların giderek artmış olmasında değil, sanayinin de önemli bir girdisi olan çelik yapı üretiminin geliştirilmesi ve sayısının oldukça artmasıyla mümkün. Dünya olaya açık bir çerçevede bakıyor. Bu noktada her birinde İstanbul şubelerimizin Kurulları Odası olarak Gaziantep'te Selüs'le ilgili bir sempozyum yaptı. Neyle uygunum? Geoteknikle ilgili yani... Cemal Bey sesiniz kayboldu biraz. Neyle ilgili dediniz? Çelikle ilgili. Çelik. Çelik yapılarla ilgili. Tamam. Erzurum ve Gaziantep şubelerimizin birlikte yapmış oldukları, İnşaat Mühendisleri Odası adına birlikte yapmış oldukları bir sempozyum yaptı. Yine zemin koşulları açısından bataklık zeminlere, deprem riski yüksek olan yerlere yapı yapmamak veyahut yapı yapılacaksa onun mühendislik ilkelerini ve kurallarını oluşturmak açısından İstanbul'da ülkemizin seçkin, ayrıca ülkemizle sınırlı kalmadığı uluslararası düzeyde kendilerini ispatlamış olan geoteknik mühendislerin, geoteknik akademik çevresinin katılımıyla İstanbul'da bir geoteknik sempozyumu yaptık. Dolayısıyla biz üniversiteler kaçsalarda, rektörler ve YÖK başkanı ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, biz ülkemizi seviyoruz, kentlerimizi yapıyoruz, kentlerimizi çok seviyoruz, çocuklarımızı, gençlerimizi çok seviyoruz. Hatta bir konunun altını daha çizeyim, her yıl aramıza katılmış olan 10 bin mertebesindeki inşaat mühendisine iş ve aş lazım. Bunlar doğru bir rekabet zemininde değil de haksız bir rekabet zemininde giderek birbirlerini yiyecekler. Yani aç kalacaklar. Evet. Dolayısıyla biz yerel yönetimlere, merkezi düzeydeki işte daire başkanlıklarına, genel müdür yardımcılıklarına, genel müdürlere, bakanlara, hatta başbakana, yine üniversite akademik çevrelerinin tümünü, inşaat bölüm başkanlarını bir araya toplayarak anlatmış olduğum konuları onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Ben bir şey sorabilir miyim Cemal Bey? Bir şey soracağım. Efendim? Şimdi başka mesleklerde mesela tıp insanlarının nüfusa göre değerlendirmesi yapan bir takım istatistikler arada bir göze çarpıyor. İşte 100 bin kişiye şu kadar doktor lazım, şu kadar hasta bakıcı lazım filan gibi. Sizin evet. Bu meslek eğitiminde inşaat mühendisliğine yönelen 10-12 bin arkadaşı sadece gelecekte, sadece eğitimlerinin kalitesindeki sorunlar açısından değil, gelecekte de iş bulma imkanları açısından değerlendirdiğinizi anlıyorum. Böyle bir benzer nüfusa dayalı bir projeksiyon çalışması var mıdır, yok mudur? Kesinlikle var. Bakın hemen size söyleyeyim. İlk aklıma geldiği için söyleyeyim. Amerika kocaman bir ülke. Eyaletlerden oluşan bir ülke. Yaklaşık olarak 1350 kişiye bir inşaat mühendisi düşüyor Amerika'da. Bizde bu sayı bir ara, yani bundan 6-7 sene önce 1200 kişiye bir inşaat mühendisi düşüyordu. Ha, bugün neredeyse yakaladık onları yani. Geçtik 700 kişiye. Bugün ülkemizde geçtik, evet, bu alanda geçtik. 700 kişiye bir inşaat mühendisi düşüyor. Dolayısıyla elbette ki ülkemizin inşaat mühendisine ihtiyaç var. Fakat bu kadar çok sayıda inşaat mühendisine ihtiyaç olmadığı açık. Tam tersi, yetişkin, akademik seviyesi yüksek, laboratuvarı olan, fiziki şartları uygun okullardan aramıza katılacak olan inşaat mühendislerine ihtiyaç var. Ayrıca bu inşaat mühendislerinin dünyada böyledir. Uzun ve bir süre taklit ettiğimiz, amcamız olarak kabul ettiğimiz Amerika'da bile diploma almış olan meslek insanları... Bir de tabii professional şey var. Kesinlikle sadece diplomayla yetinmezler. Meslek odalarının açmış oldukları yetkinlik seminerlerine, evet, ve kurslarına zorunlu olarak katılıyor. Zorunlu, evet. Herkes her şeyi yapamıyor orada, evet. Kurslara. Ama zorunlu olmayınca şöyle düşünüyor insanlar: zaman kaybedeceğim, para kaybedeceğim, nasıl olsa imza atıyorum anlayışıyla, evet, bu kurslarımıza ve seminerlerimize çok fazla ilgi olmuyor. Dolayısıyla bu anlayışın mutlaka değişmesi. Bu yetki mühendislik konusu, size, evet. Size de çok teşekkür ediyorum her zaman bu konulara. Gerek İnşaat Mühendisleri Odası'na, bana, başka arkadaşlarımıza, gerekse akademik seviyede konusunu iyi çalışmış olan akademik seviyedeki meslektaşlarımıza zaman zaman yer veriyorsunuz. Eminim ki hep birlikte hiç umutsuz olmaya gerek yok. Umudumuzu kaybetmeden çalışmalarımızı daha yoğun bir çerçevede sürdürmek durumundayız. Bu bizim sorumluluğumuz, bu bizim görevimiz diye de düşünüyorum. Evet, Kemal Gökçe, sizden özellikle bu deprem yönetmeliği konusundaki baskınızı arttırmanızı talep ediyoruz. Çünkü hakikaten her şey hazır. Şehircilik Bakanı sürekli şikayet ediyor yapılarımızın kötü durumundan, ama iş sadece yıkmak ve yeniden yapmakla bitmiyor. Nasıl yapılacağı önemli. Bu nasıl yapılacağını da gösteren oldukça detaylı bir yeni bir senedir yönetmelikle karşı karşıyayız. AFAD'da ve Başbakanlık'ta. Evet. Bir senede galiba. Evet. Geçen yıl başından beri. Evet. Kesinlikle. Bakın, öyle bir noktaya oturdu ki sadece biz ifade etmiyoruz. Cumhurbaşkanı ne diyor? Diyor ki kentlerimize ihanet ettik. Vallahi biz ihanet etmedik. Yani biz bunu sürekli olarak ifade ediyoruz. 99 depreminden sonra sürekli olarak ifade ettik. İstanbul Belediyesi dahil olmak üzere daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu deprem şuralarına, İstanbul Deprem Master Plan çalışmalarına, kentleşme şuralarına katıldık. Kendimiz benzeri işte sempozyumlar, kongreler ve konferanslar yaptık. Yapmayın, etmeyin. İstanbul 8500 yıllık tarihi bir kent. Ankara önemli bir kent. İzmir, Bursa önemli bir kent. Aynı zamanda bu kentlerimiz ciddi bir deprem bekliyorlar. Sadece yapıların güvenlikli olarak yapılması bile yetmez. Deprem sonrası insanlar sokağa çıkacaklar. Bu insanları evlerine sokmamız mümkün değil. Dolayısıyla 5 katlı yapıları yıktık, 10 katlı yapılara dönüştürdük. 20 daireyi 40 daireye çıkardık. Bugün sürekli olarak sizin programlarınızda da altını çizmiştim. Eskiden İstanbul bir afetle karşı karşıyaydı. Yani deprem afetiyle karşı karşıyaydı. Bugün İstanbul 5 afetle karşı karşıya getirildi. Ama bir taraftan da Cumhurbaşkanımız işte İstanbul'a ihanet ettik diyerek kanal projesiyle birlikte yeni ihanetlerle karşı karşıya bırakıyor kentimizi. Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki biz size kentler dönüşüm yapın dedik ama böyle yapmayın dedik demesine rağmen yine aynı anlayışla kentlerimizde dönüşümler yapılmaya çalışılıyor. Dar sokaklara 5 katlı yapılar yıkılıp 10 katlı yapılar yapılıyor. Yapıların sadece işte inşaat mühendisliği çerçevesinde deprem güvenlikli olmaları yetmez. Çevre güvenliğinin, insan sağlığının, yapı güvenliğinin, işte çocukların oynayabilecekleri boş alanların, deprem sonrası insanların çıkıp çadır kurabilecekleri, beslenecekleri, tedavilerini yaptırabilecekleri yeni boş alanlarla birlikte kentleri düşünmek lazım. Dolayısıyla kanal projesini bu çerçevede düşündüğümüzde İstanbul'un en riskli bölgelerine, yapılaşmanın yapılmaması gerektiği bölgelere yine yetkili ağızların ifadesine göre 500 bin insanın taşınacağı ifade ediliyor. Bunun 500 binle de kalmayacağını, birkaç milyona çıkacağını biz çok önceden ifade ettik. Dolayısıyla kentlerimizi yönetenler, ülkelerimizi yönetenler bize birazcık kulak asarlarsa biz kentlerimizi çok seviyoruz gerçekten. Hiç kimseyle de bir problemimiz yok. Yapılan yanlış projelerle, yapılan yanlış uygulamalarla problemimiz var. Çünkü diyoruz ki bunlar geleceğimizi yok eden, çocuklarımızın geleceğini yok eden, kentlerimizin tarihi özelliklerini ve tarihi önemli bir kent olma özelliğini ortadan kaldıran projelerdir. Bu nedenle bunları yapmamanız gerekir diye ifade ediyoruz. Onlar kaçıyorlar, biz kovalıyoruz. Cemal Bey, daha sonra da aynı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cemal Bey, bu yakın zamanlarda gene kent şurası toplandı. Yeni bir imar kanunu veya imar yönetmeliği çalışması içindeyiz. Kanun hükmünde kararname veya kanun şeklinde çıkacak filan. Bunlara katılabiliyor musunuz? Davet ediliyor musunuz? Katkıda ilk defa bu son yapılan şuraya çağrılmadık. Bugüne kadar yapılmış olan tüm şuralara, tüm çalışmalara İnşaat Mühendisleri Odası hep çağrılırdı. Biz de katkılarımızı teknik ve bilimsel ölçüde, kent dilimi ölçüsünde ortaya koymaya çalışıyorduk. Hı. Ama ne yazık ki son yapılmış olan şuraya İnşaat Mühendisleri Odası çağrılmadı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işte yeni bir yönetmelik, yeni bir evet. kentsel dönüşümle ilgili bir yasa çalışmasının, İçinde. Yeni bir af konusunun daha doğrusu gündeme evet. getirildiğini izliyoruz. Bunun bilimsel ölçülerin dışında eğer tutulursa yine inşaat sektörü üzerine Türkiye ekonomisi oturtularak sadece bir gelir amaçlı olarak kullanılırsa bugüne kadar yapılmış olan uygulamalara inan şapka çıkarmış olacağız. Kemal Gökçe çok teşekkür ederiz. Süremizi aştık. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta Ertuğrul Candaş'la görüştük. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Hemen arkasından ikinci bölümde Cemal Gökçe arkadaşımızla görüştük. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.